1099 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 tysięcy testów i ponad 1000 nowych przypadków koronawirusa to rekordowy dobowy przyrost od początku epidemii. Od poniedziałku rozmowy koalicjantów i decyzje dotyczące losów Zjednoczonej Prawicy. Po raz 71 setki ludzi wyszły na ulicę Chabarowska w geście solidarności z odwołanym gubernatorem. Wysoka liczba zakażeń to efekt powrotu ludzi do codziennego życia, ocenia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując najwyższy dzienny bilans koronawirusa w Polsce. Najnowsze dane mówią o 1002 nowych przypadkach COVID-19. Od wczoraj zmarło 12 osób, wyzdrowiało 549. Po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa w Polsce dobowa liczba zakażeń przekroczyła 1000. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, wzrost nowych przypadków to efekt powrotu do codziennego życia i pracy. To nie jest nic, czego byśmy się nie spodziewali. Pamiętajmy, że powróciliśmy do normalnego życia. Pamiętajmy, że to nie jest już kwiecień, maj, to nie jest lockdown. Najwięcej ponad 100 nowych zakażeń wykryto w województwach małopolskim i lubelskim. Rzecznik dodał, że nie ma obecnie dużych ognisk zakażeń. W tej chwili widzimy, że dzisiaj Lubelszczyzna ma drugi wynik. Nie ma dużych ognisk. To są drobne ogniska, ogniska rozproszone. Wojciech Andrusiewicz dodał, że przy wykonaniu 20 tysięcy testów wykrycie 1000 osób z zakażeniem świadczy o dużej skuteczności naszego modelu testowania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na początku przyszłego tygodnia kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma podjąć dalsze decyzje dotyczące losów Zjednoczonej Prawicy. PiS jest gotowy na stworzenie rządu mniejszościowego, mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wicerzecznik partii Radosław Fogiel. Do ewentualnej zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości odniósł się z kolei poseł PiS Zbigniew Giżyński. W Polskim Radiu 24 mówił, że ewentualna nominacja Małgorzaty Wasserman mogłaby wnieść do resortu element wrażliwości i poczucie sprawiedliwości. Ja też coś, czego uważam, że od wielu, wielu lat w polskim wymiarze sprawiedliwości brakuje, a mianowicie ma syntezę dwóch rzeczy, którą ja bym chciał zobaczyć tam, a mianowicie ogromne przywiązanie do sprawiedliwości, poczucia sprawiedliwości i pewną wrażliwość kobiecą, której brakuje właśnie w tym resorcie od wielu, wielu lat. Od wczoraj posłowie koalicji rządowej mówią o kryzysie. Jest on efektem głosowania w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Solidarna Polska i część posłów PiS zagłosowali przeciwko nowelizacji, a większość Porozumienia wstrzymała się od głosu. Kilkaset osób wyszło na ulicę Chabarowska, aby wyrazić solidarność z odwołanym gubernatorem Siergiejem Furgałem. Lokalne media podały, że to już 71. demonstracja w obronie aresztowanego urzędnika. Z decyzją rosyjskich organów ścigania nie zgadza się część mieszkańców kraju Chabarowskiego. Jak tłumaczą, Siergiej Furgał został przez nich wybrany w demokratycznych wyborach i władze w Moskwie są zobowiązane swoje decyzje konsultować z lokalną społecznością. W trakcie dzisiejszej demonstracji jej uczestnicy skandowali m.in. hasła Putin do dymisji, 20 lat rządów i żadnego zaufania oraz oddajcie nam naszego gubernatora. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych wydarzenia w Chabarowsku świadczą o narastającym w Rosji niezadowoleniu rządami Władimira Putina. Komentatorzy przypominają, że społeczne notowania prezydenta Rosji są coraz niższe i coraz więcej obywateli nie ufa obozowi władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Tomaszowie Lubelskim trwają uroczystości ku czci żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli z niemieckim i sowieckim okupantem w tak zwanych bitwach tomaszowskich. Jednym z elementów honorujących pamięć poległych jest półmaraton tomaszowski. Zarejestrowało się 142 zawodników z całego kraju, mówi jeden z organizatorów, Bogusław Kudelski. Większość uczestników tego półmaratonu jest tutaj z nami cyklicznie, czyli od 2012 roku. Bardzo dużo jest zawodników, którzy biegną po raz dziewiąty, ale też co roku mamy nowych uczestników. Jesteśmy zadowoleni, że w biegu biorą udział całe rodziny. Centralna część obchodów, czyli rekonstrukcja bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, jutro na polach w Dąbrowie Tomaszowskiej. Spory ruch na tatrzańskich szlakach. Pogoda jednak zwiastuje, że w górach zawitała jesień. Tatrzański Park Narodowy informuje, że znacznie spadła temperatura. Jan Krzeptowski-Sawała z TPN-u dodaje, że w górach wcześniej zapada zmrok i apeluje do turystów o sprawdzanie komunikatów pogodowych i turystycznych.

różne znaczenia. Dla jednych to jest zwykła domówka, podczas której gościom zechce się troszkę poruszać nogami do muzycznych taktów. Inni balowaniem nazywają ostro zakrapiane imprezy, a jeszcze inni uważają, że bal to jest takie miejsce, gdzie trzeba się zaprezentować. Wobec tego wielkim powodzeniem cieszyły się, zanim opanował nas koronawirus, takie bale charytatywne, bale dziennikarzy, bale doroczne. No, po prostu miejsce prezentacji, ale bywa też, że bal to jest najważniejsze wydarzenie w życiu, a zwłaszcza ten pierwszy bal. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. Zdziwili się może państwo, że na początek puściłam piosenkę Agnieszki Osieckiej. Ale przecież w tym utworze echem pobrzmiewa mnóstwo melancholii, jakże francuskie klimaty, te walczyki, co jeszcze się śnią. A co więcej, właśnie tym utworem Agnieszka Osiecka zadebiutowała w polskim radiu. Było to w roku 1962. Kalina Jędrusik, genialna wykonawczyni tego wiersza z muzyką Franciszki Leszczyńskiej, była tak zmysłowa i zarazem smutna, że no, miałam wrażenie, że wyśpiewała całą duszę Agnieszki, jej emocje i wspomnienia. A wiedzą państwo, co ta ostatnia, czyli Agnieszka, mówiła o balach? Że tak naprawdę nigdy na nich nie była, bo najpierw nie umiała tańczyć, zresztą do jazzu, a w jej młodości jazz był najmodniejszy, do jazzu źle się tańczyło, a potem Wcześniej osiwiała i jakoś to wydawało jej się śmieszne. W zgrzebnym PRL-u słabo było z ubiorem, nie tylko na bal, także na co dzień. No, wiem, państwo powiedzą, że zaradne Polki zawsze coś skombinowały, na przykład robiły sobie baleriny z tenisówek i farbowały na czarno. Bluzki też farbowały na czarno, bo moda egzystencjalna była wtedy, a spódnice, bombki albo krynolinki szyły z czego popadło, no na przykład z firanek. Jeżeli idziemy na bal, no to pantofelki są niezbędne. Znają państwo przypadek Kopciuszka. No najlepiej, żeby były złote. Ale nie muszą być wyłącznie złote. Jeżeli nie ma dobrej wróżki, no to trzeba sobie radzić inaczej. I jak ta pewna panna, która, no mam nadzieję, że wymusiła wreszcie zakup stosownego obuwia na kimś, no z kim chciała iść nie tylko na bal, ale także przez życie. Posłuchajmy. Proszę cię. Proszę. Proszę cię. Proszę. Proszę. Proszę. Proszę cię. Już proszę cię przez 3 tygodnie. Kup te pantofle. Kup mi. Kup. Pantofle są jak złote ognie. Chcę złote ognie mieć u stóp. Wydatek to niewielki, płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. Dwa pantofelki złote, całkiem nieduże są. Dwa pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco się i śnią. Mam pewną myśl. Chcę wyjść na miasto. Zwyczajnie wyjść na szary bruk i dać się nieść płonącym gwiazdom. Płonące gwiazdy mieć u nóg. Wydatek to płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. Dwa pantofelki złote, całkiem nieduże są. Dwa pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco się i śnią. To niewielki, płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. Dwa pantofelki złote, całkiem nieduże są. Dwa pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco. Tak Agata Zubel zinterpretowała przebój Derwida z początku lat 60. A zapewne państwu jest wiadomo, że pod tym pseudonimem Derwid ukrywał się Witold Lutosławski. No, nie były to żadne z jego strony chałtury, to właściwie mini arcydziełka. Owszem, popularne, ale komponowane mistrzowsko. No i takie były wtedy realia. Artyści musieli popracować, pochałturzyć, jak to się mówiło, ale wielcy twórcy to tak naprawdę nigdy nie potrafią nic sknocić. I tak było w przypadku tej

son absence, la nuit dans le silence. Oublions nos costumes et nos instruments. On entendait venir, comme une larme, un soupir, du fond de nos sens cette mélodie. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures, Gigi. Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini et tu es napolitain. Écoute, Giorgio s'est mis à la guitare. Attends, Sandro est là aussi. Mais tu ne peux pas t'en aller comme ça. Ici tu es chez toi. Ici tu es le roi. Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante. C'est un public. Chante pour eux. Chante pour moi qui n'ai jamais su te parler. Oui, vas-y. Bravo, Gigi, chante. Bravo. Carmela, Carmela. Lo sai che è arrivato Gigi dall'America? Cesarina, Cesarina, scendi. È arrivato Gigi da Hollywood. Tanto lo dico io che è arrivato, scendi, no? Guaglione, come vai a dire a zio Gennaro? C'è arrivato lo zio Gigi. Gigi, miłość Gigi o aksamitnym spojrzeniu uwiódł wszystkie kobiety w miasteczku. Zakochana w nim była wdowa po pułkowniku, która specjalnie dla niego nie nosiła czarnych ubrań, bo Gigi nie lubił. Zakochana w nim była żona notariusza, która nigdy nie zdradziła męża, ale dla Gigiego zrobiła wyjątek. Sklepikarka, która piekła mu specjalne pieczywko. Aż tu pojawiła się bogata Amerykanka, która namówiła Gigiego, żeby ma taki talent, będzie drugim Karuzem, żeby tylko pojechał z nią do Ameryki, a konkretnie do Hollywoodu. 5 lat minęło, Gigiego nie było, a w miasteczku było smutno. Aż któregoś dnia narratorka, którą była Dalida, usłyszała jakby coś przypominającego melodię, którą grali, a grali w każdą sobotę, bo urządzali takie małe bale, i usłyszała znajomą melodyjkę. To był Gigi. Gigi powrócił z Ameryki i oczywiście cała wioska się ucieszyła. No, może troszkę Gigiemu było wstyd, ale szybko te wstydy, smutki zostały rozpędzone, no bo cała wioska się zaczęła cieszyć i śpiewać Gigi l'Amoroso. No a Dalida, ona też była zakochana w Giuseppe, ale jej los był bardzo smutny, wcale nie do pozazdroszczenia, chociaż była ogromną gwiazdą, a piosenka Gigi l'Amoroso była w 1974 roku numer 1 aż na 12 listach przebojów. Ba! Ona zdetronizowała Strangers in the Night Franka Sinatry, a to już naprawdę nie byle co. Dostała Dalida Oscara za tę piosenkę, bo przekroczyła 120 milionów płyt, sprzedanych płyt oczywiście. A wracając do życiorysu Dalidy, Jolanda Krystyna Gigliotti urodziła się w 1933 roku w Kairze, a zmarła w 1987 roku w Paryżu. Zmarła. Popełniła samobójstwo. Zostawiła pożegnalny list. Życie stało się nie do zniesienia. Wybaczcie. Rzeczywiście w życiorysie, w losach Dalidy śmierć się przeplatała dość gęsto. W dzieciństwie cierpiała na chorobę oczu, miała kilka operacji. Jej pierwszy mąż popełnił samobójstwo kilka lat po rozwodzie. Jej nowy kochanek po tym tragicznym wydarzeniu, włoski śpiewak Luigi Tenco, także targnął się na swoje życie, ale to nie był zawód miłosny, to było to, że po prostu jego piosenka nie wspięła się na szczyt festiwalu w San Remo. I sama Dalida popełniła samobójstwo, kiedy miała 54 lata, jeśli potrafię szybko policzyć. Tak, 54 lata. No ale Ameryka. Wracając do piosenki, którą tak cudownie interpretowała Dalida. Ameryka, kraj wymarzony dla wszystkich utalentowanych ludzi świata, wydawało się, że daje szansę wszystkim. Jednak najlepiej było, proszę Państwa, należeć do high society, czyli klasy wyższej. To tytuł muzycznego filmu z 1956 roku, w którym po raz ostatni wystąpiła Grace Kelly. No, ona akurat przeprowadzała się na lepsze stanowisko, jeśli tak można powiedzieć, bo do Monaka jako księżna tego państewka. Obok Grace Kelly wystąpili wówczas Bing Crosby i Frank Sinatra, czyli najgorętsze nazwiska lat 50., 60., a może i 70. Początkowo był film Kalifornijska historia, komedia romantyczna z 1940 roku, jeszcze bez takiej oprawy muzycznej, ale właśnie ta wersja muzyczna z znakomitą muzyką Cole Portera zrobiła największą karierę i muszę Państwu przyznać, że z wielką frajdą oglądałam te piosenki i ich wykonanie, ale żeby wprawić Państwa w balowy nastrój, bo mamy ciągle sobotę i impreza się szykuje, posłuchajmy Louisa Armstronga śpiewającego kalipso High Society. Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high, so high society, high society. Yes, I wanna play for my former band. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. Some kind of tells me that boy is nursing the blues. In high society. He's got the blues 'cause his former wife begins to borrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. But brother Dexter, just trust your sat. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun, and play in such a way that you'll come back to your son. And can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society? No, chciałby się mieć taką orkiestrę na imprezie u siebie, prawda? Nie każdego byłoby stać na Louisa Armstronga. No, nie wiem zresztą, czy by przyjął tak łatwo zaproszenie. Ale arystokracie, którego grał Bing Crosby, nie mógł odmówić. Prawdopodobnie został sowicie za to wynagrodzony. A w pobliżu był bar, też świetnie zaopatrzony. I proszę państwa, jak to przy barze? Przy barze czasami zbierają się ludzie, obok tańczą, gromadka tańczy, ale ci, którzy jakoś nie mają ochoty, żeby poruszać nogami, przybliżają się do baru. I tak to się właśnie zdarzyło panu domu, czyli właśnie temu, którego grał Bing Crosby, i dziennikarzowi, taki wścibski dziennikarz, a w tego z kolei wcielił się Frank Sinatra. Frank Sinatra jest zachwycony, bo nigdy nie był aż w takich wysokich sferach. Jest zachwycony właśnie tym, co oferuje zarówno od strony muzycznej, jak i od strony wokalnej zespół grający, ale przede wszystkim nęci go to, co widzi w barku. No, nigdy nie widział tylu trunków. No i najbardziej go zachwyca francuski szampan. I popijając tegoż, bąbelki mu idą do głowy, zaczyna opowiadać różne dyrdymały. Czy słyszałeś kiedykolwiek, zwraca się do Binga Crosby'ego, o tym, i tu lecą takie ploteczki. Proszę państwa, zresztą proszę posłuchać, panom w pewnym momencie troszkę się plącze język. Mówią, że są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Najpierw oczywiście piją swoje zdrowie francuskim szampanem, a w pewnym momencie, proszę zwrócić uwagę, pobrzmiewa marsylianka, bo są w bojowych nastrojach. Słuchajmy. Hej, czy słyszałeś kiedykolwiek o... No i tutaj są właśnie te różne zabawne opowiastki. I have heard among this clan you are called a forgotten man. Is that what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love? Sounds like pure soap opera. I may cry. Tune in tomorrow. What a swell party this is. What frails, what frocks. What broads. What furs, what rugs. They're beautiful. Why, I've never seen such gaiety. Neither did I. It's all just too exquis, really. This French champagne. Domestic. So good for the brain. That's what I was gonna say. You know, you're a brilliant fellow. Thank you. Drink up, Jack. Please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche. No. Don't worry, she's a game girl, you know. Got up and finished fourth. This kid's got guts. Having a nice time? Grab a line. Have you heard that Mimsy Star? Oh, what now? She got pinched in the Astor Bar. Sauced again, eh? She was stoned. Well, did you ever? Never. What a swell party this is. It's great. Oh, it's great. It's grand. So grand. It's wonderland. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. We sing. We sing. So rare. So rare. Like old camembert. Like ba ba. Don't dig that kind of crooning, chum. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swell again, elegant party this is. Thank you. let's drink to your wealth. You're my bon ami. Hey, that's French. A liberty fraternity. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. Swell party. Swell again, elegant party. This is. Jak państwo słyszeli, francuski szampan bardzo dobrze robi na rozwinięcie obcego języka, francuskiego języka. I w pewnym momencie właśnie Frank Sinatra mówi do Crosbiego, że jesteś bon ami. No, na co on odpowiada, ależ to jest po francusku. No, panowie są w buńczucznych nastrojach. Pobrzmiewała, jak państwo zapewne zauważyli, marsylianka, a obok działo się party. I to swell party, to wspaniałe, takie naprawdę ekskluzywne party, miało też w sobie elementy francuskie. Nie tylko ten szampan, był również camembert i francuski walc. No więc najwyższy czas, żeby powrócić teraz do Francji. Już nie będziemy w tak ekskluzywnych sferach się obracać. Wejdziemy teraz do boat, do takiego miejsca, gdzie ludzie sobie tańczą. Oczywiście w soboty bardziej niż w inne dni, ale właściwie dancing może się tam odbywać praktycznie co wieczór. I tam właśnie znalazł się Charles Aznavour. Charles Aznavour zaśpiewa państwu o przyjemnościach, które są dostępne każdemu i nie są tak kosztowne jak te, które słyszeliśmy w High Society. Przypomnę państwu, że Aznavour zmarł 2 lata temu w wieku 94 lat i jeszcze 2 miesiące przed śmiercią występował i prawie zawsze śpiewał to, co również genialnie wykonywał, bo wydawało się, że ma partnerkę, a był na scenie sam. Proszę państwa, niemodne przyjemności, le plaisir démodé, Charles Aznavour. Le bruit familier de la boîte à la mode. Aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors. Nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connu parmi ceux de notre âge. Toi vêtu en indienne et moi en col mao. Nous revenons depuis comme en pèlerinage. Danser en la fumée, à couper au couteau. Bien, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons jour contre jour, dansons jour contre jour. Viens. Noyés dans la cohue, mais dissociés du bruit. Comme si sur la terre, il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Son jour contre jour. passe dans la vie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est dans. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étrange et bien que dansant ensemble, les couples se démènent, on dirait que pour eux. La musique et l'amour ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité propice aux amoureux, viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons joue contre joue, dansons dans la cohue, mais dissocié du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Serre-toi encore plus fort. T'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre ma joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Dansons, joue contre joue, dansons, mam nadzieję, że Szach Aznawur poruszył Państwa wyobraźnię. Sytuacja była taka. Siedzą sobie na niewygodnych krzesełkach on i ona, ubrani niemodnie, nie z tej epoki. On w koszuli z kołnierzykiem a la Mao, ona zaś ubrana w taką indiańską, szarpaną spódnicę. No wiadomo, nie te czasy, lata 60., a tu dzieją się lata 70. Wobec tego jest disco pop, ludzie tańczą bynajmniej nie w parach, nie przy sobie, nie blisko, ale odsunięcie od siebie w kółku i ta muzyka nastawiona jest tak głośno, że biedny Szach Aznawur nie może nawet rozmawiać z tą panią. Wobec tego prosi ją do tańca, kiedy tylko jest spokojniejszy kawałek i wówczas tańczą joue contre joue, czyli cik tu cik, czyli policzek przy policzku. Oczy mają lekko przymknięte i lgną do siebie i Szach wyznaje, że nie rozumie, jak to we współczesności miłość i muzyka nie łączą ciał, tylko jakoś te zabawy dzieją się osobno. No i Państwo zatapiają się zarówno we wspomnieniach, jak i w muzyce i w sobie. A Charles Aznavour interpretował to tak, że wydawało się naprawdę, jakby z kimś tańczył. Takie bale, takie dancingi można jeszcze czasem spotkać, odnaleźć w miejscach równie niemodnych jak rytm tej piosenki. I w jednym z takich właśnie lokali, bynajmniej nie w samym Paryżu, na prowincji, szefem orkiestry, wodzirejem i zarazem śpiewakiem jest niejaki Alain Moreau. W jego postać wcielił się swego czasu chyba najpopularniejszy aktor Francji, Gérard Depardieu, rocznik 1948. Wtedy, w 2006 roku, kiedy wziął udział w tym chyba ryzykownym dla siebie przedsięwzięciu, jakim była ta główna rola w filmie Quand j'étais chanteur, po polsku przetłumaczono to jako melodia życia, naprawdę to oznaczało, kiedy byłem piosenkarzem, więc wtedy miał lat 58 oraz nadwagę. No, ale śpiewał jako zawodowy śpiewak i jakoś sobie, proszę Państwa, dał radę. Depardieu w tym filmie przedstawił, zinterpretował bardzo wiele przebojów lat 60., 70., ale chciałabym, żebyśmy posłuchali przeboju, który miał swój debiut w 1960 roku. Najpierw posłuchajmy tego w wersji francuskiej, a potem będzie niespodzianka. À danser toutes les danses que tu veux dans les bras de ceux qui t'entraînent au loin. Va sourire, des sourires merveilleux pour les danseurs qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Regarde bien la dernière danse pour moi. Va danser, tu peux t'amuser, j'attendrai le jour de notre retour. Si quelqu'un veut t'accompagner jusqu'à la maison, dis-lui bien non, car que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Regarde bien la dernière danse pour moi. Chérie, comprends-moi, je t'aime trop. Et je n'ai plus qu'un désir. C'est t'empêcher un jour de partir. Notre amour est si beau. Thank you.